واقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کرو. پہلے فرمایا اتراؤ مت، یہاں فرمایا چال میں افراط و تفریط سے بچو، واقصد اعتدال اختیار کرو. واقصد کا لفظ قاف صاد دال سے ہے، راستے کا سیدھا ہونا، اقتصاد اسی سے نکلا ہے، جو افراط اور تفریط کے درمیان میں ہو، جیسے سخاوت جو بخل اور افراط کے بیچ میں ہوتی ہے. یعنی لفظی معنی تو اس کا یہ ہے، مالی امور میں عموماً یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن قصد کا لفظ کنائے کے طور پہ ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہونے میں شبہ ہو، یعنی جو نہ تو بالکل پسندیدہ ہو اور نہ ہی بالکل مذموم، بلکہ دونوں کے بیچ کی چیز ہو، درمیانہ روی جس کو کہتے ہیں. تو جب یہ فرمایا کہ چال میں تم درمیانہ روی اختیار کرو، تو اس سے مراد کیا ہے کہ چال نہ تو اتنی سست ہو نہ اتنی ڈھیلی ہو کہ جیسے کوئی بیمار جا رہا ہے، اور نہ اتنی تیز ہو کہ انسان کے شرف اور وقار کے خلاف ہو. عباد الرحمن کی خوبی کیا بتائی گئی تھی؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، پروقار طریقے سے اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم اس کے لیے دوڑتے ہوئے مت آؤ، آرام سے معمول کی چال چلتے ہوئے آؤ اور سکینت اختیار کرو. جو نماز امام کے ساتھ پالو وہ پڑھ لو، اور جو تم سے فوت ہو جائے اسے پورا کر لو. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے. اگر چند لوگ بھی دوڑنا شروع کر دیں مسجد میں تو اس سے نماز کا خشوع خضوع جاتا رہے، لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو جائے گا. مثلا کوئی شخص آپ میں سے کلاس میں لیٹ آیا، دیر ہو گئی اس کو آنے، اب وہ اندر آنے کے لیے چلنے کی بجائے دوڑنا شروع کر دے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دوسرے بھی پریشان ہوں گے، ان کی توجہ اس کی طرف ہو جائے گی، اس طرح وہ دوسروں کو اذیت دینے کا سبب بنے گا. تو خواہ کسی اہم کام میں بھی تاخیر ہو تو بھی ہوچھے طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے، بلکہ میانہ روی کے ساتھ انسان وقصد فی مشیقہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی چال اختیار کرے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات سے واپس لوٹ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سخت ڈانٹ مار اور اونٹوں کے بڑبڑانے کی آواز سنی، تو آپ نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، لوگوں سکینت اختیار کرو، اس لیے کہ تیز رفتاری نیکی نہیں ہے. یعنی حج کا موقع ہے، عبادت کا موقع ہے، اور اس میں دھڑ دھڑ مچائی ہوئی ہے، مار رہے ہیں جانوروں کو، جلدی کرو نکلو آگے، گویا کسی ریس میں جا رہے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو سخت ناپسند کیا کہ نہیں، سکینت اختیار کرو، ایک معتدل شرافت کا رویہ اختیار کرو. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاناۃ من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ آہستگی اللہ کی طرف سے ہے اور جلدی شیطان کی طرف سے ہے. آہستگی سے مراد سستی نہیں ہے، سستی ایکسٹریم رویہ ہے، آہستگی سے مراد معقول انداز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا طور طریقہ اختیار کرنا اور جلد بازی سے بچنا اور اعتدال کی راہ سے چلنا نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اچھا طریقہ اختیار کرنا یعنی کسی بھی کام میں، اور جلد بازی سے بچنا، مثلا گفتگو میں بھی بہت تیز گفتگو کرنا کہ دوسرے کو سمجھ نہ آئے، تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے. اسی طرح چال میں بھی جلد بازی، بھگدڑ مچا دینا، ایک دوسرے کو پش کر کے دھکے دے کے آگے نکلنا، یہ کوئی شرافت کا طریقہ نہیں، بلکہ اس میں بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اعتدال کا طریقہ اختیار کرنا، یہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یعنی ایسا شخص واقعی پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، کہ اس کی شخصیت میں وہاں کی جھلک ہے. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس عبد القیس کے وفد آ پہنچے ہیں. آپ کے پاس مختلف وفود آیا کرتے تھے، حالانکہ وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہے تھے. ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ وہ آ پہنچے, یعنی تیز تیز وہ آ کر اترے, اور اترتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. یعنی باہر سے وفد آیا اور ان کو شوق ہوگا کہ ہم جلدی سے آگے پہنچے, تو تیز تیز چل کے فوراً آپ کے پاس آ گئے. اب دیکھنے میں تو یہ ایکسائٹمنٹ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں, شوق کا اظہار تھا, آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا یہ لوگ کتنے اچھے ہیں جو بھاگ کے پہلے آ گئے بھگدڑ مچا کے. لیکن ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام اشج تھا, وہ پیچھے رہ گیا اور وہ بعد میں آیا, یعنی آرام سے چل کر. پھر ایک مقام میں اترا, پھر اپنی اونٹنی کو بٹھایا, اپنے کپڑے ایک طرف رکھے, پھر اطمینان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. یعنی باقی سارا وفد آتے ہی اس نے یلغار کر دی, اور وہ شخص آرام سے اپنی چیزیں رکھ کے طریقے سے ایک وضع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اچھے طریقے سے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا, اشج تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے, میں تمہارے اندر دو باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں, ایک ہے حلم بردباری اور دوسرے آہستگی سے سوچ سمجھ کے کام کرنا. اشج نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ صفات مجھ میں خلقی ہیں یا اب پیدا ہوئی ہیں؟ یعنی میں ان صفات کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہوں, ان بون جسے آپ کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, خلقی ہیں, یعنی اب نہیں پیدا ہوئی بلکہ ان بون ہیں تمہارے اندر. تو یہ قدرتی بات ہے کہ کچھ لوگ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں, کچھ ایسی خصوصیات, کچھ ایسی صفات, کچھ ایسی باتیں ساتھ ہی لے کے پیدا ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو پھر کوشش کرنی پڑتی ہے اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا پڑتا ہے, تو ان کو اس کوشش کا بھی اجر ملے گا. لیکن کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم چلیں, ہم گفتگو کریں, ہم کوئی بھی معاملہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کر رہے ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو رہے ہوں, ہم پہ مسکرا رہے ہوں, ہم سے محبت کرتے ہوں, تو کیوں نہ ایسی صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کی جائے. جلد بازی, جذباتیت, ہر چیز میں فوری ری ایکشن, یہ اچھی صفات میں سے نہیں. اور اسی طرح اس کا بھی ری ایکشن پھر نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بات ہی نہ کرے, تو بالکل مریل اور سلو ہو جائے کہ دوسرے بیزار ہونے لگے گفتگو سے, یہ بھی پسندیدہ نہیں. بوقت ضرورت تیز چلنا بھی جائز ہے. عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے میں عصر کی نماز پڑھی, بس آپ نے سلام پھیرا اور نہایت تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردن پھلانگتے ہوئے اپنی بیویوں میں سے کسی کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے. لوگ آپ کی اس تیز رفتاری سے گھبرا گئے کیونکہ یہ آپ کی نارمل روٹین نہیں تھی, آپ ایسا نہیں کیا کرتے تھے, لیکن اس روز نماز پڑھتے ہی اٹھے اور فوراً نکل گئے. پھر آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی اس تیز رفتاری پہ تعجب کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں کیا ہے. آپ نے فرمایا, مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس سونے یا چاندی کی ڈلی کا کچھ حصہ ہے, یعنی گھر میں کچھ مال رکھا ہے. مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ ڈلی مجھے اللہ کی یاد سے روک دے, کسی اور طرف مشغول کر دے, اس لیے میں نے جلدی لا کر اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا. یعنی اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. بعض نیک کام, بعض اچھے کام کہ جن کو فوراً کر لیا جائے تو وہ ہو جاتے ہیں, اور اگر آپ چھوڑ دیں تو بھول جاتے ہیں. انہیں میں سے ایک کام اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. کتنے ہی مواقع اور کتنے ہی اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پکا ارادہ کرتے ہیں, پوری نیت کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں گے, اور اگر اس وقت کر لیں تو ہو بھی جاتا ہے, اور اگر نہیں کریں تو اور کام تو شاید پھر کر بھی لیں لیکن مال خرچ کرنے والا تو لازمن بھولیں گے, وہ نہیں ہوگا پھر. مال کی محبت چونکہ انسان کے دل میں اتنی شدید ہوتی ہے, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, کہ ایک لمحے اگر اس کو خرچ کرنے کا خیال آئے بھی فی سبیل اللہ تو اگلے ہی لمحے شیطان اس میں رکھنا اندازی کر دیتا ہے, بھلوا دیتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باقی تمام امور میں آرام سے اور آہستگی سے کام کرتے تھے پسندیدہ طریقے سے, یہاں پر عام معمول سے تھوڑا تیز رفتاری سے آپ نے یہ کام کیا، اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. پھر فرمایا وَغْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو. وَغْدُدْ کا لفظ جو ہے غین دواد دواد سے ہے، غد غد بشر میں آپ پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں. غد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کمی کرنا، خواہ نظر کی صورت میں ہو، یا برتن میں سے کچھ کم کرنے کی صورت میں ہو، یا آواز میں سے کم کرنے کی صورت. پھر غدن ایسی تر و تازہ چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس پر ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو. تو وغدد من صوتک، بولتے وقت آواز نیچی رکھنا. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ وغدد کے ساتھ من کا لفظ آیا ہے، جو اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہی آواز سے پیدا نہیں کیا. جہاں اللہ نے بولنا سکھایا، وہاں والیوم بھی ہمارے کنٹرول میں دیا کہ بوقت ضرورت اس کو اونچا یا نیچا کر لو، اور پیچھے عقل بھی رکھی کہ اس کو بھی استعمال کرو، اور یہ دیکھو کہ کون سا موقع اونچی آواز میں بات کرنے کا ہے اور کون سا نہیں ہے. عقل بھی نہ انسان خود سوچے، اور یہ ہر انسان کو موقع کی مناسبت کے ساتھ خود فیصلہ کرنا ہوگا. یہاں اس کی حکمت کا امتحان ہے کہ کس جگہ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ، زیر و بم، اونچا نیچا ہونا، یہ ہر انسان کے اپنے فیصلے پر. تو یہاں پر کیا فرمایا، وَغْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز میں سے پست کرو، یعنی جہاں اونچا بولنے کی ضرورت ہے وہاں اونچا بول سکتے ہو، لیکن جہاں اسے آہستہ رکھنا چاہیے اسے آہستہ کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپس میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے تھے. آپ کے اخلاق میں نرمی، برتاؤ میں سہولت مندی تھی، یعنی آپ کے ساتھ ڈیلنگ کرنا آسان ہوتا تھا، آپ کے ساتھ معاملہ کرنے میں لوگوں کو مشکل نہیں پیش آتی تھی. آپ کی طبیعت سخت نہ تھی، بات میں بھی درستی نہ تھی یا بات بھی درست نہ تھی. آپ نہ تو شور مچانے والے تھے، یعنی ہنگامہ نہیں کھڑا کر دیتے تھے بات بات پہ، نہ فحش گو تھے کہ بدتمیزی یا بد اخلاقی یا گالی گلوچ سے کچھ کام لیا جائے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، نہ بخل کرتے تھے. جو چیز دل کو اچھی نہیں لگتی تھی اس کی جانب سے غفلت برتتے تھے، اگنور کر دیتے تھے. جو چیز اچھی نہ لگتی اسے اگنور کر دیتے، مگر دوسرے کو اس کی طرف سے نا امید بھی نہیں کرتے تھے. اگر چیز حلال ہوتی اور اس کی رغبت ہوتی، یعنی اگر چیز حلال ہوتی تو، اگر حرام ہوتی تو پھر تو دل نہیں رکھتے تھے کسی کا بھی. اور جو چیز اپنی مرغوب نہ ہو دوسرے کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے تھے، بلکہ خاموشی اختیار فرماتے. یعنی جو چیز خود کو پسند نہیں ہوتی تھی دوسرے کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے. تین چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ رکھی تھی، تین چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ رکھی تھی، بھلا بتائیے کیا؟ اگر ہم نے بھی بالکل چھوڑ رکھی ہو نا تو ہمیں ضرور پتا ہو. نمبر ایک، جھگڑنا، یعنی بحث و بحثہ کرنا اور دوسرے کے ساتھ بس جھگڑتے رہنا، آرگیو کرنا، زچ کرنا دوسرے کو، یہ آپ کے اخلاق میں نہیں تھا. نمبر دو، تکبر کرنا. اور نمبر تین، جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول نہ ہونا، یعنی بیکار کے کسی کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے، جس میں کسی کا فائدہ نہیں. وَغْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز میں پستی اختیار کرو. کس قسم کی پستی؟ اب اس کو ایک مثال سے بتایا. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی، یعنی گدھے جیسی آواز نہ ہو یا گدھے جیسا انداز گفتگو نہ ہو. گدھا کس طرح بولتا ہے؟ جیسے چیخ چلا کے، اس کی آواز میں چیخ ہوتی، اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا، بس ایک ہی پچ پہ بولے چلے جاتا ہے، بس اینڈ میں جا کے تھوڑا سا سلو ہوتا ہے. اسی طرح بے معنی اور بے مقصد سا کلام نظر آتا ہے، بے وقت بول اٹھتا ہے. یعنی ہوتا ہے نا کہ کچھ جانور ہوتے ہیں ان کے بولنے کا وقت چہچہانے کا صبح میں ہوتا ہے یا شام میں ہوتا ہے، لیکن گدھا ان ایکسپیکٹڈلی بولنا شروع کر دیتا ہے، آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ ابھی وہ کیا کرنے لگے گا. اسی طرح یوں لگتا ہے جیسے سر پہ مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی چیخنا چلانا تو ہے ہی، مسلط ہونے والا انداز ہوتا ہے، کان پھاڑنے والی آواز. اور جب بولنا شروع کرتا ہے تو آپ اسے چپ نہیں کرا سکتے، بولے چلے جاتا ہے، سنائے چلے جاتا ہے، سننے کو تیار نہیں ہوتا اس وقت. یوں لگتا ہے جیسے انکنٹرولیبل آواز ہے. اور جب شروع کرتا ہے بولنا تو یوں اتنا سڈن ہوتا ہے کہ ایک دم جیسے ورسٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، اچانک کوئی چیز پھٹ پڑی. پھر اسی طرح اس کی آواز سے ایک تکلیف ہوتی ہے کانوں کو بھی اور دل کو بھی، ایک گستاخ سا انداز نظر آتا ہے، یعنی بات کرنے کے انداز میں گستاخی بھی ہوتی ہے، یعنی کرختگی جس کو بولتے ہیں نا آواز کی، وہ خاص طور پر نمایاں ہوتی ہے جو وہ دود کے اپوزٹ ہے. جب بولتا ہے تو کیا حکم ہے کہ کیا پڑھو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انسان جب سنتا ہے تو سنتے رہنے کو دل نہیں چاہتا، اس انتظار میں تو اچھا کب ختم کرے. ایک اور یہ کہ اگر آپ اس کو بولتے دیکھیں تو یہ لگتا ہے اسے انرجی لگا کے بولو، چیخ چلا کے، جیسے اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، معلوم نہیں کبھی دیکھنے کا اتفاق ہوا یا نہیں. پھر اسی طرح اس کے بولنے میں یوں لگتا ہے جیسے سانس کی آواز بھی ساتھ ہی شامل ہو گئی. یعنی بعض اوقات ہم جذباتیت میں بولتے ہیں نا تو وہ ساتھ ہی سانس بھی چیخنے لگتا ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بولتے بولتے اچانک آہستہ ہوتا ہے، پھر اچانک ہی پھر اونچا ہو جاتا ہے، یعنی جیسے بولتے ہوئے کچھ یاد آ گیا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پریشرائز کرتا نا بولتے وقت. پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی سخت ضدی چیز کی آواز ہو. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ گدھا کس چیز کی علامت ہے، سمبل ہے بے وقوفی کا، حماقت کا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. یہ بتانے کہ انہوں نے آج ہی دیکھا ہے صبح اس کو بولتے ہوئے، تو انہوں نے اس کے ایکشنز پہ یا اس کا جو فیشل ایکسپریشن تھا اس کو خاص طور پر غور کیا کہ اس کے کان اٹھ گئے، دانت باہر نکل آئے، آنکھیں جیسے باہر نکل آتی ہیں، اور بہت زور لگا کے، اور یعنی چہرے کے اوپر بھی ایک خاص قسم کی کرختگی. اب آپ دیکھیے کہ جب ہمیں منع کیا گیا کہ آپ اپنی آوازوں کو اس طرح نہ کریں، تو اس میں خاص طور پر کس چیز کی طرف توجہ کرنی ہوگی ہمیں، کہ آواز میں کیا نہ ہو، جیسے یہ گڑگڑاہٹ سی ہے یا ایک شور اور ہنگامے کی سی کیفیت ہے اور بے سوچی سمجھی. عموماً ایسی آواز اس وقت زیادہ ہوتی ہے کہ جب انسان غصے اور جذبات کے ساتھ بول رہا ہو. اہم ترین چیز یہ کہ سماعت پہ بھاری ہے، گفتگو کرتے وقت ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جو دوسرے کی سماعت پہ بھاری ہو، یعنی چیخنے چلانے والا یا متکبرانہ انداز. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر پیچھے سے اس کو ملا کر دیکھیں تو کیا پرسنالٹی سامنے آتی ہے. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا واقصد فی مشیک واغضض من صوتک. اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو چال اور انداز گفتگو کو کمبائن کیا گیا ہے، یہاں بھی چال اور آواز کو کمبائن کیا گیا ہے. تو گویا انسان کی شخصیت کے ظاہری پہلو دو ہیں، کہ وہ بولتا کس طرح ہے، چلتا کس طرہ ہے، معاملہ کس طرح کرتا ہے، رکھ رکھاؤ کس طرح کرتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شور مچانے والے نہ تھے. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے، دروازہ کھولیں کھینچ کے کھولتے ہیں، بند کریں ڈر سے بند کرتے ہیں، جس چیز کے پاس سے گزرے اس کو ٹکر لگاتے ہیں، کتاب کھولیں تو شور مچاتے ہیں، کاغذ پلٹیں تو شور مچا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قلم بھی رکھیں تو وہ بھی ہم آرام سے نہیں رکھتے، وہ بھی پھینک کے رکھتے ہیں. کوئی چیز کسی کو پکڑائیں پھینک کے دیتے ہیں. یہ سب بد اخلاقی کی علامات ہیں. ایسی شخصیتیں جب تبلیغ کرتی ہیں تو ان کی بات کوئی سننا نہیں چاہتا، ان سے کوئی ملنا نہیں چاہتا، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، کہ جسے دیکھ کر انسان کو اریٹیشن اور بیزاری ہونے لگے. یعنی جب لوگوں کے لیے آپ کی آواز سننا اور آپ کی چال دیکھنا ہی ناقابل برداشت ہو جائے تو وہ بیٹھ کے آپ سے کیا سیکھیں گے، کیوں سیکھیں گے؟ جب آپ کے اپنے اندر ہی وہ خوبی نہیں تو دوسروں کو کیا بانٹنے جا رہے ہیں؟ پہلے تو پھر اپنی اصلاح کی ضرورت. اور اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ مومن مومن کا آئینہ ہے. اپنے اپنے دوستوں سے پوچھ لیں، ایک دوسرے سے پوچھ کہ آپ کی گفتگو میں، آپ کی چال میں کون سی چیزیں یا آپ کی شخصیت میں کون سی چیزیں ناپسندیدہ ہیں، اور ان کو مان بھی لیں. کیونکہ بعض اوقات ہم ماننا نہیں چاہتے، اگر ہیں تو تبھی کسی کو نظر آئی ہے نا، اگر ہیں ہی نہیں تو دوسرا کیوں دیکھ رہا ہے؟ اور اگر وہ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے نظر آ رہا ہے، آپ کو خود نہیں آ رہا. عام طور پر ہم جو دین کی بات کرتے ہیں تو صرف اخلاص کی، اندر کے اچھا ہونے کی، تقویٰ کی، اور وہ اس لیے بھی کہ وہ کسی کو نظر سے نہیں آتا، تو اس پہ آپ جتنا چاہیں بول لیں. تو جو چیزیں کسی کو نظر آتی ہیں یا ظاہریت جو ہے اس کی اہمیت بھی کم نہیں. یعنی ظاہری پرسنالٹی جو ہے تبلیغ کے لیے وہ بھی بہت ضروری ہے، اس کا سنوارنا، اس کا اچھا بنانا بھی بہت اہم ہے. صرف اندر کے اچھا ہونے سے بات نہیں بنے گی، اور یہ یقین رکھیے کہ اگر اندر اچھا ہے تو ظاہر اچھا ہونے میں دیر نہیں لگے گی، وہ اچھا ہونے لگے گا. اچھا لقمان کی یہ نصیحتیں اگرچہ ہر ایک کے لیے خیر و برکت اور نصیحت کا سبب ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے جو کہیں بھی قیادت کی ذمہ داری نبھا رہے ہوں، جو لیڈرشپ کے رول پر کام کر رہے ہوں. اور جب ایک شخص تبلیغ کے میدان میں نکلتا ہے تو دوسرے معنوں میں یا دوسرے لفظوں میں وہ دوسروں کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، ان کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. جب یہ گدھے کی آواز سنی تو مجھے بالکل میڈنس اور وائلڈ کا ایک دم سے پکچر آئی تھی. میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ آئی واز ریلیٹنگ اٹ وتھ کرنٹ سرکمسٹانسز، مطلب کہ جس طرح سے فار ایگزامپل اگر میوزک اگر دیکھیں، آج کل میوزک میں دا موسٹ پاپولر میوزک از دیٹ وچ از وائلڈ اینڈ میڈ، دیٹس وٹ چلڈرن لائک، دیٹس وٹ پیپل لائک، جس میں زیادہ شاؤٹنگ ہو، جس میں زیادہ روڈنیس ہو. مطلب کہ لٹرلی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آئی ایم لسننگ ٹو اے لیٹسٹ سانگ، بالکل ایسا لگتا ہے. دا مور یو اسکریم، جتنا چیخیں جتنا وائلڈ ایکٹ کریں، دا مور کول اٹ از، جس کو ہارڈ راک کہتے ہیں. یہ بتا رہی ہیں کہ ریپ جو ہے گاتے وقت ایکشنز اس طرح ہوتے ہیں کہ جس میں ایکشنز میں بھی ایک جنگلی پن نظر آتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ دونوں ہی احکام کی خلاف ورزی ہو گئی، وقصد فی مشی کا وغدد من صوتے کا، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. آپ کی اگر آواز میں نرمی ہے یا آواز میں اگر ٹھہراؤ ہے تو اس کا اثر آپ کی چال ڈھال پہ بھی ہوگا، آپ کے رکھ رکھاؤ انداز پر بھی. اور اگر آپ کا انداز ٹھہرا ہوا ہے تو آپ تیز بات کر ہی نہیں سکتے، آپ چیخ چلا ہی نہیں سکتے، آہستہ بولنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی. اور میرے خیال ہے کہ یہ اکثریت کی کمزوری ہوتی ہے. خلق الانسان عجولا، انسان پیدا ہی جلد باز کیا گیا ہے، تو اکثریت کے اندر یہ ان بورن نہیں ہوتا. آپ کو اپنے آپ کو خود سلو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، اس میں محنت لگتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے. اور اگر آپ شعوری کوشش کرتے رہیں تو وقت آتا ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. اور یہ شیطان کے وسوسے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا اور یہ تو مصنوعی لگنے لگا. نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے اندر تسنن نہیں پیدا کرتا. شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی نیا کام کرنے لگتے ہیں تو وہ مصنوعی لگتا ہے کیونکہ ابھی وہ آپ کے اپنے اندر پیوست نہیں ہوا ہوتا. کچھ دن مصنوعی لگے گا, پھر وہ آپ کی عادت ثانیہ بن جائے گا اور پھر وہ مصنوعی پن ختم ہو جائے گا. گدھے کی آواز سن کر جو سب سے پہلی چیز محسوس ہوتی ہے وہ گھبراہٹ ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گفتگو کا ایسا انداز جو دوسروں کو گھبرا دے, دوسروں کی سماعت پہ, دوسروں کے دل پہ گراں گزرے, وہ ناپسندیدہ ہے. اس انداز سے اللہ کا کلام اگر دوسروں کو دیا جا رہا ہے, جو بعض اوقات افسوس کے ساتھ ہی کہ بعض لوگوں کا سٹائل ہوتا ہے, ویسے قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں یا درس دے رہے ہیں یا کوئی تبلیغ کر رہے ہیں, تو وہ چیخنے کا سا ایک سٹائل ہوتا ہے یا آواز میں ایک چیخ شامل ہو جاتی ہے, تو وہ دوسروں کے لیے گرانی کا سبب بنتی ہے, گھبراہٹ کا سبب بنتی ہے. انسان کی توجہ پھر اصل بات کی طرف نہیں جاتی, وہ دوسرے شخص کے سٹائل میں ہی کھویا رہتا ہے کہ یہ کس وقت سما خراشی ختم ہوگی. لقمان حکیم کے اپنے بچے کو بلانے کا جو انداز ہے وہ بھی قابل غور ہے. یعنی اس کو خطاب کرنے کا جو سٹائل ہے, یا بنیا, اے میرے بچے, اے بیٹے. بنیا تصغیر ہے نا, جسے عام طور پر ہم بچونگڑے کہتے ہیں, چھوٹو, یا وہ تو زیادہ ہی لاج کی طرف نکل جاتا لفظ, لیکن بنیا ابنی نہیں ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بہت پیار سے بلاتے ہیں بات سمجھانے کے لیے, یا ابتی, تو اسی طرح یہاں پر یہ یا بنیا کہہ کے بلاتے ہیں. تو جب آپ کسی سے بات کرتے وقت اس کا نام یا اس کا کوئی خطاب یا اسے کسی بھی خاص لقب سے بلاتے ہیں, یہ بلانے کے انداز میں ایک محبت ہے, تو اگلی بات بھی اچھی ہو جائے گی. اور جب ہم دوسرے کو مخاطب ہی روڈ طریقے سے کرتے ہیں, کبھی اس کا ڈائریکٹ نام لے کے یا کبھی اس کا کوئی اور اسی طرح کا لقب لے کے, اور اس میں کوئی محبت یا کوئی ہمدردی یا کوئی خیرخواہی کے جذبات نہیں ہوتے, تو بھی آپ دیکھیں کہ اگلی بات بھی غیر مؤثر ہو جاتی. عموماً ہماری تبلیغ کا سٹائل کیا ہوتا ہے کہ شروع اس سے کرتے ہیں, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. لقمان حکیم نے اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جوڑا, پھر یہ احساس دلایا کہ دیکھو اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, پھر حقوق اللہ سے آغاز کیا, اقیم الصلاۃ سے, پھر دوسروں کو تبلیغ کرنے سے, پھر اس کے بعد شخصیت کی تعمیر. ہم عام طور پر کہتے نہیں جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پھر تبلیغ کریں گے. انہوں نے کہا نہیں, تبلیغ شروع کرو اور ساتھ اپنے اندر یہ صفات بھی پیدا کرتے جاؤ, کیونکہ اگر آپ دوسروں کو بتائیں گے نہیں تو آپ کو اپنی شخصیت کے بارے میں غلطیاں پتہ بھی نہیں چلیں گی, اس کی اصلاح کی فکر بھی نہیں کریں گے. تبلیغ کرنا یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو دراصل ایک ذریعہ ہے اپنی اصلاح کا. بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جب ہم خود ٹھیک نہیں تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں. ہم تو اس وقت بتانا شروع کریں گے جب ہم بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گے. معلوم نہیں وہ پرفیکٹ لوگ دنیا کے کس حصے میں رہتے ہیں, اور وہ کم ہوا کرتے ہیں کہ جس کے بعد ان کو لائسنس ایشو ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب دوسروں کو نصیحت شروع کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور زیادہ ان میں انوالو ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اگنور کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا, اس لیے کہ آپ خود بھولیں بھی تو لوگ آپ کو بھولنے نہیں دیتے. اکیلے تو آپ تنہا اپنی اصلاح کرتے ہیں نا, اور جب آپ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو بے شمار لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ٹھیک کر کے چھوڑتے ہیں آپ کو. گھر میں بچے ہی نہیں پیچھا چھوڑتے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس کرتے ہیں, ہر وقت یاد دلاتے ہیں وعدہ خلافیاں اور بہت سی چیزیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.